पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर संसार हमारे से अलग हो रहा है, बस मस्त रहो, मौज में रहो। प्रत्यक्ष भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, हमारे लिए संसार नहीं है। संसार के लिए हम संसार की चीज है, उनसे संसार की सेवा में देते रहो, उनकी मांग तो दी वस्तु गोविंद है। भगवान की चीज भगवान को दे दो, आप भगवान का अंश हो, और संसार की चीज संसार को दे दो, संसार का अंश है। कितनी बढ़िया बात है, बड़ी सीधी बात है। एम कष्ट था उठे बताओ, सीधी सच्ची बात है। भगवान हमारे, हम भगवान, हरदम भगवान के नाम का जप होता है, कीर्तन होता है। अपनापन प्रभु के साथ में अपनापन है, वो कल्याण करने वाला है, और संसार के साथ अपनापन है वो बांधने वाला है। शरीर के साथ, संसार के साथ जो अपनापन है वो बांधने वाला है, ये भगवान से हमें उद्धार करने वाला। कितनी बढ़िया बात है, संसार अपना नहीं है। संसार सेवा कर दो, आप तो मिटे, सेवा कर दो अपने सेवा जैसी, बस जय राम जी। अपना ही नहीं ऐसा नरासू कीजिए, अड़गा सु आदेश दूर की, जय राम जी। संसार का संबंध जोड़ो मत, बस फिर मौत हो जाएगी, आनंद जाएगा, हरदम आनंद। सदा दिवाली संत के आठों प्यारे आनंद, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है नहीं। संसार से तोड़ना, भगवान से जोड़ना, भगवान के जोड़े तो जुड़ा हुआ है, और भगवान से दूर टूटा हुआ ही है, ये है ऐसी बात, ये सच्ची बात है। आप देख लो, नहीं आपके कुटुंब का कितना संबंध मिट गया, हमारे साथी पढ़ने वाले कोई गए ही नहीं, मर गए। एक तो कोई होगा, कहीं तो होगा, मर गए, सब अलग हो गए। सत्संग मारने वाले बहुत से मर गए, शेर जी के साथ, भाई जी के साथ रहने वाले बहुत से चले गए, प्रेस में बहुत चले, नई नई आ गई, एमए चले गई, फिर नई आ गई, ये सब चला जाता है नया। तो ये तो बदलता है, बदलता है उसे स्थान नहीं करें, उसे कोई इज्जत नहीं। भगवान बदलते हैं नहीं, वो अपने हम हो जाए, पक्की बात है, एकदम सबकी सच्ची बात। उद्देश्य एक ही है अपना, हमारा जन्म केवल कल्याण के लिए हुआ है, और काम के लिए नहीं। और कल्याण की सामग्री पूरी है, आप संसार से विमुख हो जाओ। विमुख होने में सेवा करना मुख्य होता है, विमुख होने से संबंध टूट जाता है, परंतु विमुख होने के लिए उपाय सेवा करना, और कुछ नहीं लेना। दुकान होती है, उसमें जिसने जो लिया है वो दे ना दे, पर अपने लिया है वो सब दे देना, अपना कर्जा तो दे देना, और वो दे तो ले लिया, नहीं तो वो नहीं, परवाह नहीं करना, दुकान उठ जाएगी, लेने की आशा तो उठेगी नहीं, तो संसार से लेने की इच्छा रख रही नहीं, किसी को नहीं दे सकता, संसार क्या देगा। जरा भाग रहा है, निरंतर नाश में जा रहा है, वो देगा क्या। संसार मात्र निरंतर नाश में जा रहा है, गंगा जी का प्रवाह जैसे समुद्र में जा रहा है, ऐसे सब संसार अभाव में नाश में जा रहा, वो क्या देगा बताओ? तुम संसार से आशा रख लिए, यही बंधन है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा रखना ये गलती है। इसे आशा नहीं रखना, सेवा कर देना, अपने हाथ लग रहा मौज हो जाएगी। आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम। एक आश रो, एक पकड़, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसी दास। एक आश रो, एक पकड़, एक बल, एक आश विश्वास। भगवान हमारे, हम भगवान के। शरीर सहित संसार अपना नहीं, संसार का है। पास में चीजें मतलब संसार की है, चुका दो, लेना चुका दो, सब कर्ज चुका दो, अपने भगवान में लग जाओ। सच्चे मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी एकदम। हर समय, हर समय संसार से विमुख रहना, इसकी आशा करना, बंधन में पड़ना। मिलेगा कुछ नहीं, केवल बंधन मिलेगा, दुख मिलेगा, संता मिलेगा, रोना मिलेगा, और मिलेगा कुछ नहीं। भगवान का सब कुछ मिलेगा, भगवान को सब देना भगवान का ही है। अपरा और परा दो प्रकृति बताई सातवें अध्याय में। अपरा भी भगवान की, परा भी भगवान की। अपना तो भगवान है, आप परा, पराशक्ति भगवान को हो गए, आप भगवान संबंध है। परा प्रकृति का भगवान का संबंध, अपरा प्रकृति से विमुख हो जाओ और भगवान के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञा से ही, तब ही सूर्य के सामने आते ही प्रकाश हो जाएगा और पूछ लेते ही अंधेरा हो जाएगा। भगवान के सन्मुख रहो, जब चलते फिरते नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, पुस्तक पढ़ते रहो। समय जितना भगवान में लग सको और अपने आप को भगवान का मान लो, मैं भगवान का, सच्ची बात है। वो पंचामृत बड़ा अच्छा है, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हमें मतलब नहीं, कोई जीवे कोई मरे, कोई आवे कोई जावे, खत्म हुए कुछ, अपन मतलब नहीं। मेरे टूर दर गोपाल दूसरा एकदम नहीं, ऐसा नहीं है तो टूटने का। ये संसार का संबंध तो टूटने छूटने का है ही, ये रहने का है ही नहीं। ऐसी आशा नहीं रखनी, सेवा कर दे रहे वजह से सुगमता से भी, कृष्णता की जरूरत नहीं, सुगमता से भी सेवा कर दी, जयराम जी बस। तो भगवान के हमारे भगवान तो चलो। स्वर्ग स्वल्प अंग दुखदाई, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं, परलोक की भी इच्छा नहीं, लोग और परलोक सब भगवान के अर्पण बस। अपना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा को, ये बहुत बढ़िया मंत्र है, ये मेरा भाई का बहुत बढ़िया मंत्र है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मोती मंगा हुआ डाले बनमाला कोई चुंदरी गाल किया तो ओढ़नी मिलोई। जब कहो कुछ कोई कुछ नहीं कहो, प्रेम की मथरिया प्रेम से बिलोई, मक्कू में काट दी सास भी हो कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मौज हो गई। ऐसे मस्त रहो, भगवान को याद करो, मस्त रहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, झीला गाओ, भगवान के चिंतन करो, भगवान की बात करो। जो भगवान की बात करोगे जो वो संबंध प्रकट होता जाएगा। संबंध तो है या संसार आशा रखोगे तो वो संबंध नहीं रहेगा। तो संसार की आशा नहीं ना, अपने नहीं रखेंगे अपने तो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, अब मस्त रहो एकदम आनंद में। दुख है इस बात का भाई, एक बाबा कहा था तुम्हारे किस बात की आनंद है, दुख ही किस बात का है। हाँ बोलो। एक बात यहाँ नहीं मिले, नहीं मिले तो मिल जाने के बाद तुम करोगे क्या? हाँ वो तो जल्दी मत करो, मिले मिले तो सराख हो, पर जल्दी मिले जल्दी मिले यू नहीं। आप पर वह मैं समय अपना सब लगाओ, अपना कर्तव्य भगवान में अपना समय, अपनी समझ, अपनी सामग्री, अपनी सामर्थ्य, चार मित्र, अपनी सामर्थ्य, अपना समय, अपनी सामग्री, अपना समय, सामग्री, सामर्थ्य और समझ। तो वह मतलब ये है कि लोग जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो जल्दी पूछ क्या करोगे बताओ। हाँ तो जल्दी मिल जाए, क्यों जल्दी कर रही है? अपने तो समय से भगवान में लगा दो है। फले शब्द निबिध थे, गीता ने कहा फल चाहते ना फल, ये तो फल चाहते, ये बंधन है, फल नहीं चाहना। अपने दे दिया बस जल्दी मिले, क्या करूं पीछे क्या करूं। जल्दी करे, मैं सुगमता बताता हूं, इससे लोग समझते हैं जल्दी मिले। सुगमता ही हुआ है कि संसार छोड़ दो, भगवान तो मिले हुए है ही, भगवान मिलेंगे थोड़े ही, वे तो मिले हुए हैं। संसार अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, उपेक्षा कर दो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, मिले तो उनकी मर्जी, न मिले तो उनकी मर्जी। शेष जी कहते थे कि हम ही गर्ज क्यों करें, क्या उनको मिलने की गर्ज नहीं है क्या, क्या हमारी गर्ज है, उनकी गर्ज नहीं है, तो वो गर्ज वो करे, हम क्यों करें। पर मिलने की इच्छा ज्यादा है ठाकुर जी की। बस गंगा घाट पर भाई जी ने कहा था भगवान तो मिलने के लिए मरे है, तिशा मरे है, भूखो मरे है, जो भाई भगवान तो मिलने के लिए मरे है, लोग मिले को भी तो अपन संसार छोड़ो। तो ये भगवान के भक्त हुए है ना, देखो संसार के लोग तो दूजे को मातेत बनाते हैं, चेला बन जाओ, हमारी प्रजा बन जाओ, हमारे बेटे बन जाओ, हमारे मित्र, हमारे खाऊं। ठाकुर जी नहीं करते, भगवान ना चेला बनाते न शिष्य बनाते, बड़ा कोई बना दे स्वीकार कर देते, बस राजी के वास्ते, उसके वास्ते शिष्य थे हम, तो भक्तों से भी शिवा स्वीकार। भगवान ये डाक चल रही, भगवान लोग डाक खाऊ। भगवान ये चाहते नहीं, जो कोई अपना बनाता है वो छोटा होता है, तभी तो अपना बनाता है, जैसे बड़ा हो जाऊ मेरा ठीक काम चले, ठाकुर जी काम चलता है, समझिए, कोई किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं। तो ये भगवान की बात क्या है, भगवान प्रेम की भूख है, अपना पर चाहिए भगवान, और कुछ नहीं, भगवान मेरे है ये चाहिए, और कुछ नहीं, भगवान राजी हो जाएंगे। मेरे तो गुरुधर को पास दूसरा न कोई, तो दूसरा न कोई, ये गलती होती है, दूसरा कोई है नहीं, बिल्कुल छोड़ो, हमारा है ही दूसरा कोई, भगवान है, बस भगवान के हो गए। बिगड़ी जन्म अनेक कीर सुधरे भाई, आज हो राम को नाम जप, तुलसी तज कुश मान, संसार को संकुश मान, तो भगवान और भगवान के नाम पर जप लो। और मैं पूछा कि जल्दी मिल जाऊंगा क्या करोगे, बजरी तो कर रहा है और करना क्या है, चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जु पहले कहो इतने ही में काम। अंत में बात तो भगवान के भजन में लगना है, मिले तो भी भगवान है, न मिले तो भगवान में, और भी इससे बड़े काम कौन सा है, या काम कौन सा है तो भगवान के, पहले वो काम करो, या सबका बड़ा काम है तो भगवान के लिए लग जाओ। अब मिलने मेरी मर्जी मिले उसे रखो, जहां रहे वहां रहो, मिले तो मिलो, न मिले तो न मत मिलो, हम तो इतनी मांग करते हैं कि हमारा चिंतन न छूटे। दिवी वा भूवि वा ममास्तु वासो नरकांत गवा नरकांत गवा नरके वा नरकांत का प्रकाम, बेशा हमारा निवास नरकों में रहे, स्वर्ग में रहे, पृथ्वी में रहे, जहां मर्जी वो रखो, हमारी तो मांग एक ही है, आपको भूलू नहीं, बस याद करो, नाम जपो, भूलो नहीं, आई मांग है, मिलो चाहे मत मिलो, मर जाओ तुमको, भगवान को छुट्टी दे दो, अपने भगवान में बन जाओ, अपने तो बन जाओ और भगवान दे दो छुट्टी, बस इतने से काम है, अपने भगवान बंद के भी हो क्या करें। अब अच्छा है मंदा है कुर्सी भी है ठाकुर जी, मतलब हो गए, जैसे लड़के ब्याह हो जाए, पति कैसा है कैसा है, क्या मतलब उसे, मतलब नहीं, ऐसे भगवान तो हम तो स्वीकार कर, काला करू ठाकुर या सुन कुछ कुछ नहीं हो, वो हमारा है। कहीं रहे कुछ भी करे हमारे साथ कुछ बर्ताव करे तो प्यारा ही लगता है हमारा, जो करता है ठीक करता, अपने भी ठीक क्यों माने उनकी हाँ में हाँ मिला है। भगवान दास हो जाते हैं, सरल स्वभाव ने मन को टिलाई जता दो संतोष सदाई। कितनी बात कही भगवान, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण वश्य में भाई। मोर दास कहा नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास मेरा है। एक भगवान की एक आसन और एक मंदिर एक आस विश्वास और अपना मतलब नहीं। वो आवे ना आवे, दर्शन दे ना दे, वो दुख दे सुख दे, कुछ कष्ट दे कष्ट दे देंगे, मर जाओ दो हम तो तुम्हारे हैं बस बस छुट्टी दे दो, तुम मर जाओ आओ मत आओ, चाहे जहां रहो चाहे सो करो खुश रहो। वो पद गया गया नहीं राजगीर जो जी नाथ तम शरण रजो जी, पद गया करेगा तुम राजी रजो जी रघुनाथ जी हो गए मिथिला के से कह रही है अब राजी को रजो प्रसन्न रहो जान रहे वही राजी के जनक लाली में सुख दीता रहो नाथ जी थे राजी रजो जी निरोग रहे हमारी कोई बात है आप प्रसन्न रहो मिलने पर रहो मिल जाओ नहीं प्रसन्न न मिलो आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता। मनुष्य अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न मानता अपने अनुसार चलाना चाहता है ये गलती। अरे अपने अनुकरण होना फिर मनुष्य की मर्जी वो जैसा कर जैसा रहे जैसे जाय विद्रा खे राम ताई विद्रा ही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कही जिस विधि में लगे उसे महसूस हो बड़े आनंद में उसकी मर्जी मर्जी भी ला दो अपना कोई मांग नहीं। अपनी मांग तो एक ही है कि मैं भूलू नहीं ऐसी कोई बात नहीं भूलू नहीं बस और हमारे कुछ नहीं चाहिए। सुवर्ण पाऊ खर्ची मेरे मैंने कहा खर्ची हमारे पास में आपका सुवर्ण है ये दाम मिलता रहे खर्ची मिलते रहे कैसी मौज की बात है। भक्त हुए बड़े विचित्र कुछ हो कहा ही रखो कैसे ही रखो किसी अवस्था में रखो नहीं मर्जी हमें तुम्हारी मर्जी में मर्जी है बस हमारी कोई मर्जी नहीं मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी बस अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी ठीक है हरदम प्रसन्न रहो हरदम ठीक है महाराज साई बिद्रा कह रहा हम ताई बिद्रा ही है साई बिद्रा कह जाही बिद्रा कह रहा हम ताई बिद्रा ही है। भगवान की भक्ति ही करो भगवान का नाम लो भगवान का स्मरण करो चिंतन करो दूसरे को उद्धार के लिए प्रेत भूत पिशाच से उनका कल्याण हो जाए सबका कल्याण हो जाए भगवान का नाम सुनाओ कीर्तन सुनाओ भगवान की बात सुनाओ। यहाँ हम बड़ नीचे रहते थे तो हमारे थे हनुमान दास जी गीता का पाठ करते एक दिन सुनता एक दिन उल्टा कंठ से पाठ करते रोजन एक दिन सुनता एक दिन उल्टा तो एक सांप आया जाते थे जंगल की तरफ सांप आया सांप ने तो बैठ गया रहते गीता सुनो कई बार आता हो कई बार आई तो गीता सुनो तो बैठ जाएगा गीता सुनोगी फिर बाद में आई नहीं गीता सुनाऊ कह रहे हो तो ये प्रेत बोलते तो गीता सुनाऊ कोई अल्लाह करे गीता करे गीता सुनाओ गीता सुनाओ भगवान नाम सुनाओ गीता सुनाओ क्यों क्यों खटपट करे अल्लाह करे खटपट करे गीता सुनो तेरे गीता सुनाओ तेरे हनुमान चालीसा सुनाओ तेरे रामायण सुनाओ भगवान का कीर्तन सुनाओ भूत प्रेत पिशाच कोई गर्द में नहीं है करो कथ बैठ बैठ बैठ गीता सुनाओ रामायण सुनाओ भागवत सुनाओ नाम सुनाओ भगवान का कीर्तन सुनाओ ठहर बैठो सुनाओ वो निहाल हो जाएगा वो निहाल हो जाएगा आप निहाल भगवान की चर्चा छेड़ दो। कई आदमी ऐसे हुए नहीं ज्यादा लोग चर्चा करे तो भगवान की चर्चा छेड़ दो, बैठ इधर सो इन्हें उठ जाएगा, संसार में ठीक है नहीं है, माखी तंग करे ना ज्यादा माखिया बदा सुगंधी लगा दो नजीक नहीं आएंगे, ऐसे लोग की बातें करेगा नहीं, भगवान की बात छेड़ दो माखिया उड़ी आएगी, बस मैं लड़ी टोक रही आ तो पीछे सब पीछे अभी लड़ाई हो जाए ना बहुत दुख रहा जाएगा, मेले पे जाओ सब अपने तो भगवान की बात सुनो, वो चर्चा करो, सुने तो अच्छी बात है नहीं सुने तो जयराम जी। बड़े बूढ़े आदमी भी संसारी के चले, अपर भगवान की बात सुना दी, भगवान की बात सुना लो, सत्संग की बात ये पुस्तक में देखिए, रामायण में देखिए, गीता जी में ऐसी लिखी है, एक सत्संग में बात सुनोनी सुना शुरू कर लो। अच्छा जयराम जी ठीक है, माखी उड़ जाएंगी, सुगंधी उड़ी शौक माखिया ने सुगंध नहीं शौक लगा लो तो लगा सुगंध लगा भाग जाएगी अपने बहुत हरदम खुश रहो सदा दिवाली संत के आठू पैर आनंद अपने भगवान हमारे हमारे अपने राम से रस रही है, अपने राम से रस रही है, राम से जो कोई बादी बाद चलावे दो जगाल बाकी सही है, कोई काल काट ले भाई कूटे एक और दिन ले तो राजी हो जा मार पीट के राजी हो जा कृपा है निंदया यदि जना परितोष लेती, मेरी निंदा करने से संतोष होता हो तो राजी होना चाहिए, बड़ी कृपा है। लोगों ने राजी करने के लिए लोग असली कमाया हुआ धन संग्रह किया हुआ खर्च करते हैं, लोग राजी हो जाए यार मेरी निंदा से ही राजी हो जाओ तो कितनी आनंद की बात है, तुम्हारे तो पाप नष्ट हो गए, आप राजी हो गए, मेरा तो काम बढ़ गया। तिरस्कार करके निंदा करके राजी हो गए तो प्रसन्न होना चाहिए, बड़ी कृपा है, मेरा तो खर्चा तो होता है पाप का, दुख दे तो पाप का खर्च होता है, निंदा करे तो हमारा पाप का खर्चा होता है, वो राजी हो जाए। लोग तो धन खर्च करते हैं दूसरों को राजी के लिए कितना सस्ता सदा होता इस बात बीती हुई थी, मेरे को कहा हमारे मित्र थे, उसने कहा कि लोग ऐसा करते हैं निंदा करते हैं तो हमने तो एक खिलौना दिया है, हाजी क्या एक हमारी बात आ गई वो खिलौना खेलो अपने राजी रहो, तुम्हारी चर्चा करें वो बढ़िया बात है, हमने तो खिलौना दिया है पर विचर की खुरो से ही चर्चा करने के लिए तो अपने मौका दिया बात को, अरे अपने मौज करो बात है, निंदा करके चर्चा कर राजी हो जाए बोला ठीक बहुत ठीक, अपने प्रसन्न रहना चाहिए अपने तो जाई विद रखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम करिए, भगवान के विधान में प्रसन्न सुख भेजे दुख भेजे संग्रह भेजे अनिष्टम इष्टम मिश्रम जो त्रिविधं कर्म न फलम जो आ जाए उसमें राजी हो, कैसी मोल की बात है, कैसी आनंद की बात, ठाकुर जी की मौज हो रही है, जिसको छोड़ना है वो निरंतर छोड़ रहा है और जिसको पाना है वो निरंतर पास में है, निरंतर ही जिसको पाना है वो तो निरंतर अपने पास है। हमने एक पुस्तक बात पढ़ी बड़ी विचित्र की बात बता दें आपको सुना दें, बढ़िया बात है कि तुम्हारे को दूर से दूर दिखे लोकालोक पर वो दूर है, उससे शरीर दूर कम नहीं है, तुम्हारा शरीर उससे कम दूर नहीं है, समझे, और जो नजीक नजदीक चाहते हो तो भगवान से नजीक कोई है ही नहीं, उसे नजीक कोई नहीं है, शरीर दूर से दूर है उतना ही दूर है नजीक नहीं है, मान ली उल्टी शरीर नजदीक मान लो भगवान ने दूर मान लिया ये गलती है, इसलिए मान लो भगवान तो नजीक थे, आप मैं कहता हूँ मैं उस मैं कहता हूँ उसे भीतर भीतर नजीक इतना भगवान है, शरीर दिखता नजीक बिल्कुल गलत है, ब्रह्मांड अनेक जाने पर अंतर दूर ही दूर, उससे दूर कम नहीं है शरीर, शरीर से दूर कम नहीं है, भगवान के संबंध नजीक कोई नहीं है। वो हमारा है और ये हमारा नहीं है, केवल इसको हमारा मन, यही बड़ी भूल हुई है, बड़ी गलती यही हुई, हमारा नहीं इसको हमारा मान लिया, अरे हमारे उसको विमुख हो गए, केवल यही बात सुधार तो और कुछ नहीं करना है। भगवान हमारे है, संसार हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, ये कुटुंब हमारा नहीं, हमारे भगवान है, और हमारे जहां जाओ वहां आए, ये शरीर कहाँ रहेगा, कुटुंब कहाँ रहेगा, आपकी संपत्ति कहाँ रहेगी, आप अकेले आगे कहाँ, कुटुंब आपके साथ रहते ही नहीं, तो शरीर भी आपके साथ नहीं रहता, ये भी दूर है, दूर से दूर कोई चीज है उससे शरीर कम दूर नहीं है। कैसी बात बताई, और ये नाशवान अविनाशी आपके ऊंट भैंसों का घर भाषा, हमने तुम्हारी क्या समझ भाई। दूर नजीक मान लिया ये गलती है, भगवान दूर मान लिया ये गलती है, ये दोनों गलती उससे जा रहा आज सही, नजीक से नजीक परमात्मा है, मैं हूँ इससे नजीक भगवान है, और शरीर नजीक नहीं है, कुटुंब नजीक, ये दूर से दूर है, बस है ही नहीं दूर, पहले ही दूर था, पीछे ही दूर था, पहले नजीक दिख है बीच में, है तो दूर है, दूर ही दिख रहे, वो है दूर का दूर ही, क्या समझेगा नहीं भाई, कितना अपना जीव दूर है, भगवान दूर दिखे मेरे है, दूर है ही नहीं, कभी दूर हो सकते नहीं, भगवान सर्व समर्थ है, परंतु हमारे से दूर होना की सामर्थ्य नहीं है, समर्थ हमारे से दूर हो सकते है, सामर्थ भगवान, ताकत नहीं है भगवान की। कैसी बड़ी बात, भगवान दूर चला जाए, भगवान की ताकत नहीं, भगवान की सामर्थ्य नहीं, लोग संसार साथ रह जाए दूर गए, संसार की सामर्थ्य नहीं है, हम इससे नीचे आए, हम मैं हूं है ना, और हूं तो मैं के साथ लगे हुए है, भगवान मैं के साथ नहीं है, के साथ में दूर से दूर गए, अपना था नहीं पहले, फिर अपना रहेगा नहीं, अपना है क्या, पहले अपना नहीं था, फिर अपना नहीं रहेगा, तो बीच अपना हो गया, पहले दूर से दूर था नजीक था, या फिर दूर से दूर रहेगा नजीक रहेगा, तो दूर ही है ये बैम, क्योंकि नजीक सही में नजीक बैम बैम, दूर कम नहीं है, अरे भाई सत और असत दोनों एक साथ कैसे रहेंगे, सदा ही दूर है, कभी अपने साथ नहीं रहे, कभी साथ रहेगा नहीं, इसका भरोसा कभी नहीं करना, एक आचरण एक वदन एक आश विश्वास एक राम घनश्याम है सातन तुलसीदास, चलो आपत मिटे, भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है, समय हो गया भाई। राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 5 जुलाई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम